Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, ascultați Kiss FM, este ora 22 într-o seară de vineri, ceea ce înseamnă că a venit un nou weekend. De aici încolo, 60 de minute, ne distrăm împreună cu o nouă ediție Hitmaker și începem cu Bob Sinclair, Rock the Boat. The Hitmaker is here, turn it up. Bob Sinclair, listen to your band. Yeah. We're gonna rock the boat, rock it till it breaks. So hot, I'm hotter than lava is. I don't know what you thinking, but I hope you thinking what I'm thinking, which is your head bobbling. Don't knock on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like it's physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Hitmaker e tot ce-i trebuie la vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vrei, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nouă. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Vrei, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Numai bani zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. E sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă, oh. Și n-are

All right, come on, let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Aceasta este una dintre cele mai difuzate piese în acest moment la Kiss FM, Vang și Antonia pleacă. Continuăm cu Dia Don't Know, înainte însă de a vă reaminti de concursul pe care sper că l-ați descoperit deja pe balistar.ro. În cazul în care nu ați descoperit acest concurs, trebuie să o faceți, intrați repede pe acest site, se prelungesc înscrierile pentru concursul nostru până pe data de 12 martie. Puteți câștiga 1000 de euro, dar mai multe detalii găsiți pe balistar.ro. Iar acum la Kiss FM, Dia Don't Know în Hitmaker. The Hitmaker is...

This is the Hitmaker's List. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Titanium, o piesă produsă de David Guetta și cântată de Sia. The Bunge este următorul producător pe care îl ascultăm în această seară. Oliver Twist este piesa pe care am ales-o. Și apoi Michel Deleu, I Say You To Pego. I like it, Genevieve. I think that she's the

În scurt timp vor începe petrecerile din acest weekend. Sper să aveți parte de foarte, foarte multă distracție. Între timp am pregătit următoarele două hituri aici la Kiss FM în Hitmaker: Electronic Symphony, Luke One de Moga și Liviu Teodorescu. Dar înainte, o piesă nouă-nouță, F Sharm și Xonia, Alma de la Alma. Sweet girl, you got me blinded. Boy, you walk that walk, you on the street. I like the way you mind it. I watch you work it, you don't miss a bit. So perfect when you grind it. And without your love, I'm incomplete. Babe, come on, let's ride it. Symphony. Ei bine, puțin mai devreme v-am reamintit de concursul organizat de prietenii de la Ballantines, concurs pe care îl găsiți pe balistar.ro. Am selectat deja una dintre producțiile celor care s-au implicat în acest concurs. Difuzăm un sample din această piesă. Sper să vă inspire pentru propriile creații. Mai multe amănunte găsiți pe balistar.ro. Imediat după ora 23, ca de obicei, în fiecare vineri seara aici la Kiss FM, vă reîntâlniți cu DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Eu sunt Cristi Nițu, sper să aveți un weekend excelent. Noi ne auzim și duminică dimineața, începând cu ora 10, cu clasamentul Airplay 100, cele mai tari 100 de hituri din România. În seara asta vă prezint însă ultima piesă din programul meu de azi, Music is my girlfriend, bang bang, bye bye!